Credeam că singură în noapte, doar eu cu amele gânduri infinite, credeam că luna încă doarme, că stelele sunt amorțite, credeam că a fost odată și încă este, speranță că nu-i totul în zadar, că din pocal vinul sporește, când sorb din el și dulce și amar. Și apoi priveam din geamul meu pădurea, crezând că brazii murmură ascunși, dar nu s-au plâns în veci pururea, că au fost și ei de soare nepătrunși. Credeam că râul curge neîntrerupt agale sub cerul dulce înstelat și că nimic nici când nu-i stă în cale, dar mi-am adus aminte că am uitat să întrăiesc neîntrerupt prezentul când tot vorbeam despre trecut și spun se aminte restul ce-ste a fost și a trecut. Credeam că, de Mădălina Zetel.